Dziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Jest 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Pora na wiadomości. Dziś piątek, 17 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam. Uroczystości na Westerplatte z udziałem wojska, ale także harcerzy. O porozumieniu w tej sprawie za chwilę w serwisie. Kilkuset turystów po dwóch dniach koczowania na lotnisku zamiast na wakacje na Dominikanie jedzie do domów. Surowe kary dla kierowców, którzy podczas jazdy wysyłają SMS-y, wprowadza jeden z amerykańskich stanów. Harcerze wygłoszą przesłanie, a apel pamięci na Westerplatte zostanie odczytany przez oficera marynarki wojennej. Władze Gdańska i przedstawiciele wojska oraz resortu obrony porozumieli się w sprawie uroczystości zaplanowanych na 1 września. Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się z udziałem żołnierzy, z zachowaniem pełnego wojskowego ceremoniału. Ale też, tak jak chciał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, ważną rolę będą pełnić harcerze. O szczegółach rozmów w Gdańskim Urzędzie Miasta Agnieszka Drążkiewicz. 1 września na Westerplatte to żołnierze będą głównymi bohaterami uroczystości, a apel pamięci, który wzbudził polityczne emocje, odczyta marynarz. Przypilnujemy, żeby uroczystość na Westerplatte odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym. Mówił szef MOR Mariusz Błaszczak. Dodał, że szanuje dorobek polskiego harcerstwa, ale wojskowy ceremoniał jest jednoznaczny. To żołnierz odczytuje apel pamięci. Nie oznacza to, że harcerze na Westerplatte nie będą mieć ważnego zadania. Jakie? Opisał to prezydent Paweł Adamowicz. Harcerze wygłoszą przesłanie, które zakończą przypomnieniem nazwisk harcerzy poległych, zamordowanych w czasie II wojny światowej. Konflikt o przebieg uroczystości między prezydentem Gdańska i kierownictwem MON pojawił się tydzień temu. Paweł Adamowicz nie zaprosił wojska na Westerplatte. Minister Mariusz Błaszczak zażądał obecności żołnierzy. Potem nastąpiła wymiana politycznych oświadczeń i komunikatów, aż w końcu prezydent Gdańska zaprosił wojsko i szefa MON na Westerplatte. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na 1 września uroczystości na Westerplatte, jak co roku, rozpoczną się o 4:45. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Na lotnisku Chopina czekali dwa dni. Dziś dowiedzieli się, że nie polecą na Dominikanę. Ponad 300 osób wraca do domów. Biuro Podróży TUI ostatecznie odwołało wycieczkę z powodu awarii silnika samolotu. Z tego samego powodu do kraju nie mogło wrócić ponad 200 osób. Ostatecznie wieczorem mieli wylecieć z Dominikany. Problemy zaczęły się w środę rano, gdy przez usterkę techniczną lot z Polski do Punta Cana został opóźniony, później przełożony na czwartek. Oczekującym na lotnisku Chopina zapewniono hotel. Kolejna próba wylotu miała odbyć się dziś po 14, ale biuro podróży ostatecznie odwołało wyjazd. Przedstawiciele TUI obiecali, że wszyscy klienci otrzymają zwrot kosztów wycieczki oraz informacje o przysługujących im prawach. Przez awarię tego samego samolotu, Boeinga 767-300, od środy do Polski z Dominikany nie mogło wrócić z kolei 270 osób. TUI w przesłanym do nas oświadczeniu zapewnia, że wszyscy wylecą do kraju dziś o 20:30. Informacje w tej sprawie zebrał Mariusz Niedźwiecki. Dodajmy, że w Poznaniu utknęło około 200 turystów, którzy planowali wypoczynek na Dominikanie. Surowe kary dla kierowców, którzy podczas jazdy wysyłają SMS-y. Nowe restrykcyjne prawo wprowadzono niedawno w amerykańskim stanie Illinois. Zapisanie krótkich wiadomości tekstowych za kierownicą można stracić nawet prawo jazdy. Z badań wynika, że wysyłający SMS-y są 6 razy bardziej niebezpieczni niż pijani kierowcy. Piotr Orłowski. Zgodnie z nowym prawem, pisanie w telefonie krótkich wiadomości przez kierowców w czasie jazdy będzie poważnym wykroczeniem, traktowanym na równi z przekroczeniem prędkości. Kierowca dostanie mandat, a informacja o wykroczeniu będzie trafiać do elektronicznej kartoteki. Dostęp do niej mają m.in. firmy ubezpieczeniowe, co poskutkuje podniesieniem składki. Recydywistom, którzy w czasie roku zostaną 3-krotnie zatrzymani za poważne wykroczenia za kierownicą, grozi zawieszenie prawa jazdy. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Bardziej surowe prawo ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa. Wykroczenia związane z niedozwolonym używaniem telefonów komórkowych podczas jazdy są problemem niemal we wszystkich amerykańskich stanach. Według danych Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, SMS-ujący kierowcy powodują 25% wypadków w Stanach Zjednoczonych. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. I na koniec w serwisie o wakacjach na dwóch kółkach, czyli akcji organizowanej w Trójce po raz 48. Dziś poznaliśmy 10 finalistów, młodych ludzi, którzy będą zwiedzać Majorkę, oczywiście na rowerach. Pomysłodawcą i dobrym duchem tej akcji jest dziennikarz Trójki Henryk Sytner. Kupiłem sobie dzisiaj bardzo fajny rower. Jedni wybierają góry, inni morze, ale są i tacy, którzy nie wyobrażają sobie wakacji bez dwóch kółek. Kimś takim jest Henryk Sypner, pomysłodawca akcji Wakacje na dwóch kółkach. Dziś 48. finał tej kampanii. Co musieli zrobić młodzi ludzie, aby wygrać? Przygotować ciekawe sprawozdanie, pełne osobistych opisów, mówiące o trasie ich wyprawy. Nagrodą jest rajd rowerowy po Majorce. Stąd samolotem, a dalej na rowerach. Dominik, 10 dni, 572 km od Gdyni do Augustowa. Nie można pasywnie jeździć na rowerze. Cały czas coś się dzieje i trzeba się pozachwycać okolicą. Nieważna jest ilość kilometrów, tylko ważne jest to, co się dzięki rowerowi widzi. W czasie 5-kilometrowej wędrówki można poznać przepiękne miejsca, o których nie miało się wcześniej pojęcia. Z Henrykiem Sytnerem i finalistami konkursu rozmawiał Grzegorz Maciek. I w Trójce pora teraz na wiadomości sportowe. Studio Mateusz Fusiarz. Dwa mecze, trzy gole. Tak wyglądał piątek z piątą kolejką Ekstraklasy. Dwie bramki padły w Legnicy. Miedź zremisowała 1-1 z Koroną Kielce. Tylko jedna bramka padła w Krakowie, gdzie Krakowia po raz trzeci w tym sezonie przegrała. Tym razem 0-1 z Zagłębiem Lubin. Ale to niezasłużona porażka, mówi trener Michał Probierz. Ja wiem, że sytuacja jest niedobra. Chcieliśmy na pewno dzisiaj to spotkanie wygrać. Mieliśmy kontrolę nad meczem. Mieliśmy generalnie spokój, bo rozgrywaliśmy dobrze piłkę. Stworzyliśmy, nie pamiętam w jakim meczu, kiedykolwiek tyle sytuacji, bo tych sytuacji było multum. Kwestia tylko wepchnięcia tej bramki, ale co? Trzeba powiedzieć, że tym chyba walką o mistrzostwo to chyba szubienice sam dla siebie przygotowałem, bo po kolei te wszystkie sploty gdzieś tam nam tego brakuje, ale na pewno jeżeli chodzi o samo granie, to nie mogę zawodnikom nic zarzucić, bo walczyli do samego końca o to, żeby odrobić straty. Tak samo kibicom dziękuję, bo wspierali nas dzisiaj bardzo i szkoda tego wyniku. Kolejne mecze Ekstraklasy jutro. Grają Wisła Płock z Arką Gdynia, a także Górnik Zabrze z Lechią Gdańsk. A dziś jeszcze dwa ciekawe transfery do włoskich zespołów. W oba zamieszani są Polacy. Pierwszy to wypożyczenie bramkarza Dawida Ospiny z Arsenalu do Napoli, gdzie grają oczywiście Zieliński i Milik. A ta druga transakcja to przenosiny naszego napastnika Łukasza Teodorczyka z Anderlechtu do Udinese. Teraz już motosport. Za naszą zachodnią granicą kierowcy rywalizują w rajdzie Niemiec. Od Tanak umocnił się na prowadzeniu w 9. rundzie Mistrzostw Świata. Estończyk wygrał 5 z 6 dzisiejszych odcinków specjalnych. Kajetan Kajetanowicz w WRC 2 zajmuje wysokie 4. miejsce, a w klasyfikacji łącznej jest 16. Kończymy dzisiejszy dzień, kończymy pierwszy tak naprawdę dzień zmagań w rajdzie Niemiec. Jesteśmy zadowoleni, 4. miejsce w WRC 2. Chyba trochę przekracza nasze oczekiwania przed rajdem, ale oczywiście bardzo cieszy. Cały czas na drodze, bez problemów, delikatny z hamulcami, ale poza tym samochód spisuje się bardzo dobrze. Bardzo ciasne odstępy pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. To wszystko powoduje, że jutro będzie bardzo ciekawie. Nie znam odcinków. Jutro jest tak samo dla mnie nowy rajd. 14. miejsce w kategorii WRC 2 zajmuje inny Polak w stawce, Łukasz Pieniążek. Jutro kolejny etap rajdu Niemiec. Nie zapominajmy też o tenisie. Około 17 czasu polskiego w Cincinnati kolejny mecz zagrają Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Łatwo nie będzie, bo po przeciwnej stronie kortu staną Brytyjczyk Jamie Murray i Brazylijczyk Bruno Soares. Teraz lekka atletyka. Piotr Lisek skoczył dziś w Międzyzdrojach 5 metrów i 90 centymetrów i wygrał konkurs skoku o tyczce na 20. memoriale Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. A to swoją drogą był rekord tych zawodów. A serwis kończymy żeglarskim sukcesem Polaków. Załoga Piotr Tarnacki, Bartosz Makała i Grzegorz Banaszczyk po raz 8 odniosła zwycięstwo w Mistrzostwach Świata w klasie mikro w królewskiej kategorii Open. Srebro padło łupem innej polskiej załogi z Rafałem Sawickim, Joanną Mariańską i Krzysztofem Mariańskim, a brąz wywalczyli Rosjanie. W nocy popada przede wszystkim na zachodzie na termometrach do 18 stopni, a jutro opady i burze możliwe w wielu regionach, choć będzie także słońce. W regionach zachodnich upalnie, bo tam do 30 stopni, a przeważnie od 26 do 29. Trójka. Program trzeci. No a teraz 9 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Oczywiście w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór. Kłaniamy się wszyscy i zapraszamy do północy. Zaczynamy od jednego z najlepszych openerów, nie wiem czy koncertowych, ale płytowych na pewno, jakie można sobie wyobrazić. Thank you. Mail sprzed kilku lat. Każdy z nas chociaż raz w życiu wysiada na Zoo Station. To takie miejsce, gdzie nie wszystkie komunikaty są wyraźnie słyszalne. Nie wszystkie komunikaty są wyraźnie słyszalne. Ale miejsce bardzo ważne. I tak sobie myślę, może już za kilkanaście dni trzeba będzie sprawdzić i Zoo Station, i tamto miejsce kultowe, i Berlin. Jedną z berlińskich hal, kiedy te koncerty w Polsce się tutaj skończą, a my będziemy je wspominać i co? I niektórzy wyjadą z tymi wrażeniami nie wcale tak daleko do Berlina, żeby zobaczyć koncert trochę inny. Przystanek Zoo Station. Od tego dzisiaj zaczęliśmy ofensywę. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zachęcam do kontaktu. Oczywiście zapraszam również na swój profil facebookowy, bo tam można podpisywać wirtualną listę obecności. A od kilku dobrych lat, co rok, tak to się składa, po tych wszystkich koncertach w pierwszej części męskiego grania, pod koniec sierpnia niektórzy, kilka tysięcy osób sprawdza przystanek Forty Bema w Warszawie. Jak będzie na tym przystanku, to się przekonamy jutro między 16.30 a godziną 0, bo w tych godzinach musi się wszystko pięknie zamknąć. Mam nadzieję, że wrażenia będą jak za każdym razem spore, co najmniej spore. Jeszcze a propos Zoo Station i tej płyty, którą ten utwór rozpoczyna, to wrócę do naszego ofensywnego wydawnictwa, bo zostaliśmy tytułem Achtung Baby grupy U2 bardzo mocno przed laty zainspirowani.

Electrifies. No to dzisiaj w ofensywie jeszcze jedno spotkanie z Kasią, takie trzyminutowe. Może być siak, albo całkiem na opak, a przeczucia chybią o całą wieczność. Zapytaj mnie, zapytaj mnie, jaki mamy dzisiaj dzień, lub która jest godzina. Nie, ja naprawdę nie wiem, co się wydarzy, gdy przyjdzie nam zamknąć powieki na wieki. Może być tak, lub może być siak, albo całkiem na opak, a przeczucia chybią o całą wieczność. Zapytaj mnie, zapytaj. Mamy dzisiaj dzień, lub która jest godzina. To z samej końcówki albumu Milena, Niż. No i Nosowska w nowej odsłonie elektronicznej, cztery osoby łącznie z nią, z liderką na scenie i jakby to powiedzieć, może to zabrzmieć nieco kolokwialnie przez radio, ale spróbujmy, wygar. Tak, takie miałem wrażenie dokładnie w Gdyni, kiedy widziałem, słyszałem ten koncert. No i jutro w Warszawie Katarzyna również około 20:40 na scenie męskiego grania w Fortach Bema. Oczywiście w ofensywie bardzo nas interesuje ta scena mniejsza, scena ży, tam gdzie aspirujący wciąż młodzi, bo takich nazywamy artyści, się prezentują, czy będą jeszcze prezentować. Jutro Miro Kępiński, Rosalie, Snowman, Nixes i Bass, Astral X, Eagle. Ale tak sobie myślę, po 2018 roku, po męskim graniu, po tej małej scenie, to jest zespół, który chyba zasłużył na jedne z największych pochwał. Ofelia, jak pomura chodzi się, o kim myślisz, kiedy śpię? Ofelia, kto ciebie zabił, a kto mnie? Będę odwiedzać w nocy cię. Jakie kwiaty dzisiaj masz i dla kogo w wodę rzucisz się, dla nich szalona, dla mnie nie. Dostępna, jeżeli słyszysz, co to mi się, chciałem dobrze. Człowiek z boli musi znać, że nie ma serca. czerwono wszystkie dni. Porozrzucane kartki w jakiś szyfr. W głowie się i trudzę, chcę znać klucz. Zmarnowany papier i tusz. Oddaję tobie siebie część. Tę, o której zapomniałem, że jest. Zapraszam, możesz tutaj wejść. Rozejrzyj się, może jest coś, czego chcesz. Wszystkie psy poszły spać pod mostem. Lato przeszło bokiem, mamy wiosnę. Ptaki ciągle śpiewają w kółko to samo. Wygrzewają się w słońcu, koty latają. Oddaję ci w prezencie własny dzień. Mnie już ci nie przyda, chcesz to bierz. Poza tym chyba bardziej wolę noc. Wchodzę na dach i widzę jak wszystkie psy idą spać pod mostem. Lato przejdzie bokiem, mamy wiosnę. Ptaki ciągle śpiewają w kółko to samo. Wygrzewają się w słońcu. Mamy wiosnę! Wszystkie psy poszły spać pod mostem. Lato przeszło bokiem. Mamy wiosnę. Ptaki ciągle śpiewają w kółko to samo. Wygrzewają się w słońcu. Poszły spać. Poszły spać. Poszły spać. Wiosnę, mamy lato jeszcze. Panie Patryku, mocny to jest zespół i tak sobie myślę, Ctrl-C, ta płyta, o której tak dużo mówiliśmy w ostatnich miesiącach, to jest ważny krok, jeśli chodzi o grupę Tetnemeth, ale tak mi się wydaje, że to jest trampolina, rodzaj odbicia się w górę do czegoś naprawdę, naprawdę dla tego zespołu i kto wie, może i dla historii najnowszego polskiego rocka. Do czegoś takiego właśnie, na kolejnym albumie. Do czegoś naprawdę istotnego. Tetnemeth, dwa razy w ofensywie dzisiaj. Na męskim graniu w tym roku bardzo mocno się zaznaczyli na małej scenie. No i czekamy, czekamy, drogi zespole z Łodzi, na więcej. Proszę Państwa, polecam bardzo gorąco serwis Polskiego Radia, który jest poświęcony męskiemu graniu. I to nie jest tylko tak, że w tym serwisie są aktualia. Tam jest całe archiwum od 2010 roku. Te materiały, które się ukazywały na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i w ogóle na stronach Polskiego Radia w związku z tą trasą koncertową. Można to znaleźć i na stronie Trójki, i na stronie ogólnej Polskiego Radia. Polecam bardzo gorąco serwis specjalny, jeśli chodzi o ten weekend. I zespół Nixys się wypowiada, i Dawid Podsiadło się wypowiada. No i ja również wspominam męskie granie sprzed lat, bo zawsze do każdego przystanku w tym roku postanowiłem nagrać taką gawędę, opowieść sprzed lat, która wspomina jakieś dane wydarzenie z bogatej historii męskiego grania dotychczasowej. Bardzo serdecznie Państwa tam zapraszam. Tymczasem za 24 minuty jest północ. No to sprawdźmy może, kto by mógł wystąpić na tej trasie koncertowej. Na przykład w następnym roku. Thank you. życiem. Udawać lub ukrywać, że czuję się świetnie. Od dawna nikomu do śmiechu tu nie jest. Choć dzieje się wiele, to nikomu się nie chce. Spokojnie. Spokojnie. Nie myślę, że on czy znajdę życie. Żeby koniec. Czegoś tak prowadzi. Powtarzam sobie, że nie warto z tym walczyć. Spokojnie. Spokojnie. Nie myślisz o niczym, czy fajnie się gdzieś, że to koniec. Spokojnie. Gdzieś coś konkretnego dzwoni. Może jeszcze nie we wszystkich utworach na tej płycie, ale myślę, że jest całkiem nieźle. Zespół nazywa się Lewe Łokcie. Lewe Łokcie. Tytuł płyty Spokojnie, Spokojnie to prawie utwór tytułowy. No bo tylko z jednym wyrazem spokojnie na samym początku albumu. No i tak sprawdzam kolejne piosenki. Dwójkę, trójkę i tak dalej. Dziewiątkę, dziesiątkę. O, pod numerem 11. No jakże adekwatnie zatytułowany utwór. Piątek. Nawet nie myślę o tym, co jest. Co będzie jutro? Co będzie jutro? Co będzie jutro? Nawet nie myślę o... Co będzie jutro? Nawet nie myślę. Co będzie jutro? Nawet nie myślę o... Co będzie jutro? Nawet nie myślę. Co będzie jutro? Lewe łokcie. No nieźle, panowie. Nieźle, nieźle. Płyta się musiała, przyznam szczerze, trochę gdzieś mi uleżeć, ale się uleżała i będziemy próbować jeszcze. A tak na bazie tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, to przyznam, że bardzo bym chciał w długich kolejnych miesiącach znaleźć jakąś na przykład młodą, dziką, nieokiełznaną, szczerą, konkretną, rock'n'rollową, piękną konkurencję. Na przykład dla zespołu Organek, śpiewającą po polsku jeszcze, żeby było fajniej. Może oni teraz nie po polsku, ale to też jest bardzo ważny zespół i bardzo ważna płyta. Masters of Second Guessing. Wracam do grupy Cinnamon. Hey! Cinnamon, I'm Gone. To początek tej płyty Masters of Second Guessing. Kombinujcie, dziewczyny i chłopaki. Ano, kombinujcie. Jutro w Warszawie, to po raz pierwszy w tym roku na męskim graniu będziemy ich witać na scenie. Zespół Illusion. Znakomita płyta. Anhedonia, muzyka z niej jutro na koncercie męskiego grania w Warszawie od zespołu Illusion. A co jest zazwyczaj po koncertach? Żarty w pozostałych otwarty Cool Kids of Death. YouTube zaczynali dzisiejszą ofensywę i ją zakończą. Pa, pa. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Czwartosierpniowa premiera. Wojciech Tomczyk. Jednorożec. w reżyserii Waldemara Modestowicza. Robię co mogę, Tadek. A właśnie przyjąłem ciekawą propozycję. I to jest główna rola. Aha. Film pod tytułem Jednorożec. Fantazy. Nie, nie, dramat psychologiczny. Aha. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja.